Bu gece yine Üstad Said Havva'nın El Esas Fissünne Esiratun Nebeviye isimli eserinin 3. cildinin ...126. sayfasından devam ediyoruz. İmam Ahmed rahimahullah Büreyde radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Büreyde şöyle demiştir. Biz Hayber'i muhasara ettik. Sancağı önce Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu aldı. Fethedemeden geri döndü. Sonra ertesi gün Ömer İbnül Hattab radıyallahu aldı ve çıktı. O da fethedemeden geri döndü. O gün insanlara şiddetli bir meşakkat isabet etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yarın ben sancağı bir adama vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah'ı ve Resulünü sever. Fetih nasip oluncaya kadar geri dönmez buyurdu. Biz fetih yarın olacak diye geceyi içimiz rahat olarak geçirdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha ulaşınca sabah namazını kıldırdı. Sonra ayağa kalktı. Mücahitler saflarında yerlerini almışlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağın getirilmesini istedi ve Ali radıyallahu anhu'yu da çağırdı. Onun gözleri ağrıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun gözlerine üfledi ve sancağı ona verdi. Ve böylelikle fetih onun eliyle gerçekleşti. Hadisin ravisi Burayda radıyallahu anhu dedi ki, sancağı almak için dikilenler arasında ben de vardım. Taberani rahimahullah, Abdurrahman bin Ebu Teyla radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Abdurrahman bin Ebu Leyla olacak bu. Yanlış yazmışlar. Leyla. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhu şiddetli bir sıcak günde karşımıza çıktı. Üzerinde kışlık bir elbise vardı. Yine kış mevsiminde üzerinde yazlık elbise olduğu halde yanımıza geldi. Sonra bir şey istedi ve alnından terini sildi. Doğru evine döndü. Ben babama, babacığım, Emirül Mümininin ne yaptığını görmedin mi? Üzerinde yazlık elbise olduğu halde kışın yanımıza geldi. Yazında üzerinde kışlık elbise olduğu halde yanımıza gelmişti dedim. Bunun üzerine Ebu Leyla radıyallahu anhu ben bir şey anlamadım dedi. Oğlunun elinden tutup Ali radıyallahu anhu'nun yanına geldi. Onları olanları ona söyledi. Ali radıyallahu anhu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerim ağrıdığı halde beni Hayber'in fethine göndermişti. Yola çıkmadan önce ağrıyan gözlerime tükürdü. Sonra gözlerini aç buyurdu. Ben de açtım. O vakte kadar onlardan hiçbir şikayetim olmadı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı ve Allah'ım ondan sıcağı ve soğuğu gider diye dua etti. Ben bugüne kadar ne sıcak ne de soğuk hissetmedim dedi. Taberani'nin rahimahullah Süveyd bin Gafele'den bir başka rivayeti de vardır. Süveyd dedi ki, biz Ali radıyallahu anhu'ya rastladık. Mevsim kış olmasına rağmen üzerinde hafif bir giysi vardı. Biz dedik ki, sakın şu bizim yurdumuza aldanma. Çünkü bizim bu yurdumuz soğuktur. Senin yurdun gibi değildir. Bunun üzerine Ali radıyallahu anhu, ben soğutulmuş biriyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Hayber'e gidince ben gözlerim ağrıyor dedim. Bu sözüm üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerime üfledi. Ondan sonra asla ne soğuk ne de sıcak hissettim. Gözlerim de bir daha ağrımadı. İmam Ahmed rahimahullah Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan rivayet etmiştir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancağı aldı ve salladı. Sonra bunu hakkını vermek üzere kim alır diye sordu. Bunun üzerine filan kişi geldi ve ben varım ya Resulallah dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam sen geç dedi. Sonra bir adam geldi, ona da geç dedi. Bunun ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in zatını peygamberlikle şereflendiren Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki ben onu öyle bir er kişiye vereceğim ki o kaçmak nedir bilmez. Ya Ali onu al buyurdu. Ali radıyallahu anhu hareket etti. Nihayet Allah azze ve celle ona Hayber'in ve Fedek'in fethini nasip etti de onların kaliteli hurmalarını ve çeşitli kumaş ve elbiselerini getirdi. Buhari rahimahullah Sehl bin Sa'd radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Sehl dedi ki radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gününde Müslümanların şu bayrağını yarın bir kişiye vereceğim ki Allah Celle Şanuhu Hayber'in fethini onun iki elinde müyesser kılacaktır. O Allah'ı ve Resulullah'ı sever, Allah ve Resulü de onu sever buyurdu. Ravi devamla der ki, bunun üzerine orada bulunan sahabiler geceyi bayrak onlardan hangisine verilecek diye bir karşılık ve ihtilaf içinde geçirdiler. Sabaha kavuştuklarında insanların hepsi bayrağın kendisine verilmesini umarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gittiler. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali İbni Ebi Talip nerededir diye sordu. Ya Resulallah, onun iki gözünden şikayeti var dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona haber gönderin gelsin buraya buyurdu. Akabinde Ali radıyallahu anhu Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'nun gözlerine üfürdü ve dua etti. Ali radıyallahu anhu hemen iyileşti. Hatta kendisinde hiç ağrı yokmuş gibi oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sancağı Ali'ye verdi. Ali, ya Resulallah, Hayber Yahudileriyle onlar da bizim gibi Müslüman oluncaya kadar cenkleşeyim mi? Diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, yavaş yavaş ilerleyip onların açık ve geniş meydanlarına ininceye kadar içlerine girip sokul. Sonra onları İslam'a davet et ve İslam içinde üzerine vacip olan Allah'ın azze ve celle haklarını onlara haber ver. Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki Allah'ın subhanehu ve teala senin irşadınla bir tek kişiye hidayet etmesi senin için kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır buyurdu. Müslim rahimahullah, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şöyle rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü andolsun şu bayrağı öyle kimseye vereceğim ki o Allah azze ve celle ve onun Resulünü sever sallallahu aleyhi ve sellem. Allah fetih ve zaferi onun eliyle müyesser kılacaktır buyurdu. Ömer İbn Hattab, ben o günün dışında kumandanlığı arzu etmedim dedi. Yine Ömer radıyallahu anhu dedi ki, ben sancağı teslim almaya çağrılmamı ümit ederek bayrak için hırsla boynumu uzatıp baktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ibn Ebi Talib'i çağırdı ve sancağı ona verdi ve yürü. Allah Celle Şanuhu sana fethi müyesser kılıncaya kadar da arkana dönme buyurdu. Ravi dedi ki radıyallahu anhu, bu emir üzerine Ali radıyallahu anhu biraz yürüdü. Sonra durdu. Ve yüzünü geriye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den tarafa döndürmeksizin, ya Resulallah, o insanlarla neyi gerçekleştirmek üzere çarpışacağım diye bağırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin Allah azze ve celle'nin elçisi olduğuna şehadet edinceye kadar onlarla savaş. Onlar bunu yapınca Müslümanlık hakkının gerekli kıldığı haller müstesna, İslam hakkı olmak üzere kanlarını ve mallarını senden de kurtarmış olurlar. Görünmeyen günahlardan ötürü olan hesaplaşmaya gelince o hesabı görmek Allah'a kalmıştır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu Ekber, itaate bak. Resulullah arkana dönme diyor, o da arkasına dönmeden sorusunu soruyor. Subhanallah. Tabi Allah bunları muzaffer kılacak. Çünkü ne Allah'a isyan etmişler, ne de Resulullah aleyhissalatü vesselamın sözüne muhalif bir harekette bulunmuşlar. Biz olsaydı 40 defa ne yapardık? Resulullah bana şunu, şundan emretti, Resulullah bana bunu, bundan emretti deyip kendi düşüncemizi, kendi görüşümüzü söylerdik. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Subhanak ya Rab. Taberani rahimahullah, Ümmü Seleme radıyallahu anha validemizden rivayet etmiştir. Ümmü Seleme anamız Hayber gazvesinde bulunmuştu. Dedi ki, ben merhabın dişlerine kılıcın iniş sesini işittim. Sübhanallah. Demek ki Ali öyle bir vurmuş ki kafasını iki parçaya ayırmış, ta dişlerine kadar inmiş yarık. Nesai rahimahullah, Enes radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Enes şöyle dedi radıyallahu anhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber gazvesine çıkmıştı. Hayber'in yakınında sabah namazını daha hava karanlık iken kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanına bindi. Ebu Talha da radıyallahu anhu kendi hayvanına bindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanını Hayber sokağı içine doğru sürdü. O esnada dizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyluğuna dokunuyordu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin izarı uyluğundan sıyrıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uyluğunun aklığını hala görür gibiyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehre girince Allahu Ekber, Hayber harap oldu. Hayber harap olup gitti. Biz düşman bir kavmin yurdunu basıp içine girdik mi inzar edilmiş o kavmin hali yaman olur buyurdu. Ve bunu üç defa tekrarladı. Enes radıyallahu anhu diyor ki Hayberliler savaş sabah vakti işlerine gitmek üzere evlerinden çıkıp da bizi görünce, ravi Abdülaziz bin Süheyb'in rivayetine göre, işte Muhammed, işte ordu diye bağırıştılar. Hayber'i amansız ele geçirdik, esirler toplandı derken Dıhya bin Halifetül Kelbi gelip, ey Allah'ın nebisi, bana esirlerden bir cariye ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git bir cariye al buyurdu. Dıhya de radıyallahu anhu, Safiye binti Huyey bin Ahtab'ı aldı. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ey Allah'ın nebisi, Dıhya'ya Kureyze ve Nadir kabilesinin hanımefendisi olan Safiye binti Huyey'i verdin. Halbuki o senden başkasına münasip olmaz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her ikisini de çağırınız buyurdu. Dıhya, Safiye binti Huyey'i getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'ye baktı ve Dıhya'ya esirler arasından bir başka cariye al buyurdu. Enes diyor ki radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safiye'yi azat etti ve kendisine nikahladı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Taberani İbn-i Şihab radıyallahu anhu'den Hayber günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Ensardan sonra Harise oğullarından şehit edilenlerin isimlerini konusunda, isimlendirilmesi konusunda şöyle rivayette bulunmuştur. Mahmud bin Mesleme de şehitler arasındaydı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın Muhammed bin Mesleme'ye kardeşinin iki ecri, iki şehit ecri vardır dediğini zikrettiler. Züreyk oğullarından da Mes'ud bin Sa'd bin Kays şehit edilmiştir. Radıyallahu teala anhum ecma'in. Ebu Davud rahimahullah, Enes ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e karşı savaş yaptı. Biz orayı zorla savaşarak aldık. Esirler toplanarak bir araya getirildiler. Müslim rahimahullah, Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Abdullah ibn Abbas dedi ki radıyallahu anhu, bana Ömer ibn Hattab şöyle dedi radıyallahu anhu, Bedir gazasının yapıldığı gün, Hayber gazasının yapıldığı gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından birkaç kişi gelerek, filan şehit, filan şehit dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, ben onu ganimetten aşırdığı bir hırka yahut bir yağmurluktan dolayı cehennemde gördüm dedi. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey Hattab oğlu, git de cennete müminlerden başkası giremez diye cemaatin içerisinde nida et buyurdu. Ben de çıktım ve dikkat, cennete müminlerden başkası giremez diye nida ettim. Ebu Davud rahimahullah, Zeyd bin Halid el-Cüheni radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Zeyd bin Halid demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir adam Hayber günü vefat etti. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de arkadaşınızın üzerine cenaze namazı kılınız buyurdu. Resulullah aleyhissalatü vesselamın bu sözü üzerine insanların yüzlerinde değişiklik oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de muhakkak arkadaşınız Allah yolunda celle şanuhu ganimetten bir şeyler çalmıştır buyurdu. Biz onun eşyasını araştırdık. Yahudilerin boncuklarından bir boncuğu bulduk ki bedeli 2 dirhem bile etmezdi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Resulullah aleyhissalatü vesselam, onun namazını kılmakta mazeret beyan etti ve insanlara da onun namazını kılmaları için izin verdi. Böyle davranmasındaki amacı o kişinin yaptığından insanları alıkoymaktı. Tirmizi rahimahullah Ebi Lahm'ın kölesi Umeyr radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Umeyr dedi ki, efendilerimle birlikte Hayber gazasında bulundum. Benim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuştular ve benim köle olduğumu ona söylediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine kılıç kuşandırıldım ve onu yerden çektiğimi hemen fark ettim. Bunun üzerine hurda eşyalardan bir miktar elbise verilmesini emretti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir muska gösterdim. O muska ile akıl hastalarını efsunlardım. Onun bazı kısımlarını atıp bazı kısımlarını tutmamı bana emretti. Bir açıklama. Bazı ilim adamlarının ameli bu hadis üzeredir. Yani köleye hisse verilmez. Ancak bahşiş olarak kendisine bir şeyler verilebilinir. İmam-ı Sevri rahimahullah, İmam-ı Şafii, İmam Ahmed ve İshak'ın rahimahullah kavli böyledir. Ebu Davud rahimahullah, İbn-i Umar radıyallahu anhuma'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber halkı ile çarpıştı ve arazi ile hurmalıkları ele geçirdi. Onlar da kalelerine sığındılar. Sonunda altın, gümüş ve zırhlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bineklerin taşıdığı kadar eşyaları da kendilerine ait olmak, hiçbir şeyi gizlememek ve saklamamak, şayet saklayacak olurlarsa herhangi bir anlaşma ve zimmete hak kazanmamak üzere Peygamber aleyhissalatü vesselamla barış anlaşması yaptılar. Onlar Huyey bin Ahtab'ın altın ve gümüşlerini içine doldurduğu deve tulumunu yasakladılar. Subhanallah. Huyey bin Ahtab Hayber seferinden önce öldürülmüştü. Huyey bin Ahtab onu Nadir oğulları Yahudileri sürgün edildiğinde beraberinde taşımıştı. Onların ziynet eşyaları da onun içinde bulunmaktaydı. İbn-i Umar radıyallahu anhuma sözüne devamla şöyle dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huyey bin Ahtab'ın amcası Sa'ye'ye Huyey bin Ahtab'ın altın, gümüş ve ziynet eşyasını koyduğu deve tulumu nerede diye sordu. O da savaşlar ve geçim masrafları onların hepsini sürüp götürdü diye cevap verdi. Mücahitler kıymetli şeylerin konulduğu deve tulumunu buldular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İbnül Hukayk'ın öldürülmesini, kadınların ve çocukların esir alınmasını emretti. Ayrıca onları sürgün etmeyi de düşündü. Fakat onlar, ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, bırak bizi şu Hayber toprağında çalışalım. Elde edilenin yarısı bizim olsun, yarısı da sizin olsun diye teklifte bulundular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zevcelerinden her birine Hayber gelirlerinden 80 vesk hurma, 20 vesk de arpa veriyordu. Ebu Davud'un bir başka rivayetinde şöyle denilmektedir. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anhu, ey insanlar, hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Yahudileriyle istediği vakit onları Hayber'den çıkarmak üzere pazarlık etti. Kimde mal varsa onu getirsin. Çünkü ben onları çıkarıyorum dedi. Buhari İbn Umar radıyallahu anhuma'nın azatlısı Nafi radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. İbn Umar radıyallahu anhuma dedi ki: Hayber ahalisi Abdullah İbn Umar'ın radıyallahu anhuma bir organını kırdıkları zaman bir hitabede bulunarak şöyle dedi: Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Yahudilerine fetihten önce kendilerinin olan malları ve mülkleri üzerinde ortaklık muamelesi yapmış ve sizleri bu araziler üzerinde Allah'ın azze ve celle sizleri burada bıraktığı müddetçe bırakıyoruz buyurmuştur. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma Hayber'deki malının yanına çıkıp gitti. Geceleyin kendisine zulmedildi de iki eli ve iki ayağı burkuldu. Bizim Hayber arazisinde Yahudilerden başka düşmanımız yoktur. Onlar bizim düşmanlarımızdır. Biz bu suçu onları itham ediyoruz. Ve ben onları Hayber'den sürüp çıkarmayı düşündüm dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu onları çıkarmaya karar verince kendisine Yahudi başkanlarından Ebu Hukayk oğullarından biri geldi de ey müminlerin emiri Muhammed bizleri burada bırakmış mallar üzerine bizimle ortaklık anlaşması yapmış ve bizleri vatanımızda bırakmayı şart kılmış iken sen bizleri çıkarıyor musun dedi. Ömer radıyallahu anhu da sen benim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şu sözü unuttuğumu mu sandın? Hayber'den çıkarıldığın zaman uzun bacaklı yürüyüşe sabırlı dişi deven seni geceden geceye akıtıp götürürken senin halin nice olur buyurmuştu dedi. Yahudi Ömer radıyallahu anhu'ya bu söz Ebul Kasım'dan bir şakacık idi dedi. Ömer radıyallahu anhu da yalan söyledin ey Allah'ın düşmanı dedi. Ve onları Hayber'den sürüp çıkardı ve onları mahsulden olan haklarının kıymetini mal olarak deve semerleri, ipler ve daha başka şeylerden metalar verdi. Ebu Davud rahimahullah Abdullah İbni Ebi Evfa radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Abdullah bin Ebi Evfa'ya sizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde ganimet yiyecekleri 5 kısma mı ayırıyordunuz diye soruldu. O da Hayber günü yiyecek ele geçirdik. Adam geliyor, ondan kendisine yetecek kadar alıyor, sonra dönüp gidiyordu dedi. Ebu Davud rahimahullah Abdurrahman bin Ghanem radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Abdurrahman radıyallahu anhu dedi ki biz Şurahbil bin Es-Sımt ile birlikte Kınnesrin şehrini kuşatma altına almıştık. Kınnesrin Kıney Suriye'de bir belde olup El-Matah bataklığına dökülen Kuveyk ırmağının kavşağında kurulan bir şehrin ismidir. Oranın fethi müyesser olunca koyun ve sığır sürülerini ganimet olarak aldı. Onlardan muhtaç olanlara ihtiyacı kadar dağıttı ve geri kalanları ganimetin içine kattı. Derken Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'ya rastladım ve durumu ona anlattım. Muaz bin Cebel de radıyallahu anhu biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Hayber gazvesine çıktık. Orada ganimetler ele geçirdik. Resulullah aleyhissalatü vesselam içimizde muhtaç olanlara ihtiyaçları kadar dağıttı ve geri kalanını da ganimetlerin içine kattı dedi. Tirmizi rahimahullah Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Ebu Musa radıyallahu anhu dedi ki, Eş'arilerden bir cemaat içinde Hayber'e Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Ebu Musa dedi ki, Eş'arilerden bir cemaat içinde Hayber'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Biz de Hayber'i fethedenlerle beraber ganimet mallar bize de Hayber'i fethedenlerle beraber ganimet mallarından hisse verdi. Ebu Davud'un rivayetinde de Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i fethettiği sırada onun yanına geldik. Hayber ganimetlerinden bize de pay verdi. Cafer ve arkadaşlarıyla birlikte bulunan gemimiz halkından başka. Hayber fethinde bulunmayan hiçbir kimseye pay vermedi. Yalnızca fethe katılanlar içinde Cafer ve arkadaşlarına pay verdi. Bir açıklama. Bazı alimler bu hadise göre amel etmişlerdir. İmam Evza'i rahimahullah ganimet orduya paylaştırmadan önce Müslümanlara gelip katılan kişiye hisse verilir demiştir. Ebu Davud rahimahullah Sehl bin Ebi Hasme radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Sehl radıyallahu anhu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber ganimetlerini iki kısma ayırdı. Bir kısmı başlarına felaket gelenler ve ihtiyaç sahipleri için, diğer bir kısmı da savaşa katılan Müslümanlar arasında paylaşmak içindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu son kısmı 18 paya ayırdı. Bir açıklama. İbnül Esir rahimahullah şöyle der. Hadis metninde geçen nevab kelimesi naibe kelimesinin çoğuludur. Naibe sözü de felaket ve musibet anlamına gelmektedir. Hayber olayında görünen odur ki burası zorla, savaş yoluyla fethedildi. Hayber savaş yoluyla fethedilince orası ganimet olmuş olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ganimetten hissesi ise 1/5'dir. Tüm ganimetlerin yarısını kendi hissesi olarak nasıl alır ve hatta onu kendi ihtiyaçları için nasıl harcar? Bunun açıklaması Hayber'in fethi hakkındaki rivayet edilen haberlerin araştırılması yapıldığında ortaya çıkmaktadır. Müslim rahimahullah İbn-i Umar radıyallahu anhuma'dan şu şekilde rivayet etmiştir. İbn-i Umar radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'e meyveden ve ekinden çıkan ürünün yarısını verdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam her sene bu üründen kadınlarına 100 vesk yani 100 yük verir idi. Bunun 80 veski hurma, 20 veski arpa idi. Sonra Ömer radıyallahu anhu halife olunca Hayber arazisini parçalara ayırdı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerini ya araziden ve suyundan birer parça vermesini yahut Peygamber aleyhissalatü vesselamın zamanında olduğu gibi ürünlerden her sene kendilerine veskler yani yükler temin etmesini tercih etmelerini teklif etti. Kadınlar ihtilaf ettiler. Onlardan kimi araziyi ve suyu tercih etti, kimi de her sene verilecek veskleri tercih etti. Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa radıyallahu anhuma validelerimiz arazi ve suyu tercih ettiler. Ebu Davud'un bir rivayetinde İbn-i Umar radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Hayber fethedilince Yahudiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Hayber'de çıkan meyve ve ekinin yarısını vermek şartıyla orada bırakılmalarını istediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şartla dilediğimiz müddetçe sizi burada bırakıyorum buyurdu. Onlar da bu şarta göre orada kaldılar. Hayber hurmalarının yarısı iki paya ayrılır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem humus yani beşte bir alırdı. Resulullah aleyhissalatü vesselam humustan beşte bir hisseden her hanımına 100 vesk hurma, 120 vesk yük de arpa nafaka verirdi. Ömer radıyallahu anhu'nun hilafeti zamanında Yahudileri Hayber'den çıkarmak isteyince Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarına haberci gönderip onlara sizden kim 100 vesk hurma yerine hurmalığı taksim etmemi isterse hurmalığın asıl arazisi ve suyu onun olacak. Ekinden 20 vesk yerine ekilir biçilir arazi isterse o da verilecektir. Ve bunu yaparız. Yok eğer önce olduğu gibi humustan beşte birden pay ayırmamızı isterse onu da yaparız dedi. Bir açıklama. Hayber'e ait köyler ve Hayber dışında çiftlikler vardı. Vatiha, Kuteybe, Şık, Natat ve Sülalim gibi. Bu yerlerin bazısı ganimet olarak alınmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Müslümanların zorla aldıkları yerlere ganimet denir ki, bunun yolu taksimdir. Hayber topraklarının bazısı da fey idi. Onlar için ne at koşturulmuş ne de deve. Bu da orasının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için tahsisli olduğunu gösterir ki, onu dilediği şekilde tasarruf hakkını ortaya çıkarır. Bunun tümü hakkında alimler şu görüşü belirtmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mahsus olan miktarıyla yarısı feyden, bir sehmi de ganimetten idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarısını kendine, yarısını da mücahitlere verdi. İbn-i Şihab rahimahullah bunu şöyle açıklamıştır. Hayber'in yarısı zorla, yarısı da sulh yoluyla alındı demiştir. Ebu Davud rahimahullah, Beşir bin Yasar radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Beşir bin Yasar radıyallahu anhu dedi ki, Allah Celle Şanuhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemine, Hayber'i ganimet olarak verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu önce yüzer hisselik 36 paya ayırdı. Hayber'in yarısını Vatiha, Kuteybe ve bu ikisine tabi olan yerleri felaketler ve konuklar için ayırdı. Geri kalan yarısını da Şık, Natat ve bu ikisine tabi olan yerleri Müslümanlar yani mücahitler arasında taksim etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hissesi Şık ve Natat'a tabi olan yerler arasındaydı. Ebu Davud'un rahimahullah başka bir rivayetinde Bişir bin Yasar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir topluluğun şöyle dediğini duymuş ve yukarıdaki hadisi zikretmiştir ve şöyle demiştir. Hayber'in yarısı Müslümanların hisseleriyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hissesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarısını da başa gelen felaketler ve musibetler için Müslümanlara ayırmıştı. Diğer bir rivayette de Bişir bin Yesar radıyallahu anhu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bazı kişilerden şunu rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i fethettiği zaman onu yüzer hisselik 36 paya ayırdı. Bunun yarısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar içindi. Geri kalan yarısı da gelen yabancı heyetlere ve musibete uğramış insanlara ve halkın genel ihtiyaçlarına harcanmak üzere ayırdı. Ebu Davud rahimahullah bir başka rivayetinde de Beşir bin Yesar radıyallahu anhunun anhudan şöyle rivayet etmiştir. Allah Celle Şanuhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hayber-i Fey olarak verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu toplam 36 paya ayırdı. Müslümanlar için yarısını yüzer hisselik 18 paya ayırdı. Bundan diğerleri gibi kendisi de bir hisse aldı. Yine 18 hisse ayırdı ki bu Müslümanların genel işlerine, felaket ve musibete uğrayanlara ve gelen konuklara harcanmak üzere ganimetin diğer yarısıdır. Bu Vatiha, Kuteybe ve Sülalim ve onlara tabi olan arazilerdi. Bu araziler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Müslümanların eline geçince onları işletecek yeterli işçileri yoktu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudileri çağırdı ve yarı yarıya olmak üzere onlarla pazarlık etti sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Hacer rahimahullah şöyle der. Hadis metninde Hayber toprağından çıkan ürünün yarısı şartıyla şeklinde geçmektedir. Bu hadis-i şerif mudara'a yani mudara'a toprağı elde edilen ürünün üçte biri, dörtte biri gibi malum bir pay karşılığında kiraya verme işlemidir. Bu sözleşmede tohum toprak sahibine aittir. Yani bu hadis-i şerif mudara'a ve muhabere çıkan ürünün üçte biri, dörtte bir gibi malum bir hisse karşılığında toprağı kiraya vermektir. Tohum ise kiracıya aittir. Yani mudara'a ve muhabere arasında fark var. Fark birisinde tohum toprak sahibine, ötekinde tohum kiracıya ait oluyor. Buna cevaz verenlerin dayanağıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu takrir buyurmuşlar ve bu durum Ebu Bekir radıyallahu anhumun döneminden Ömer radıyallahu anhunun Yahudileri sürgün etmesine kadar devam etmiştir. Bu hadis meyve veren tüm ağaçlarla üzümde ve hurmada müsakat bağ ve bahçeyi ürünün bir kısmı mukabilinde birine vererek bırakmaktır. Evet, hurmada müsakatın cevazına delil olarak gösterilmiştir. Yalnız meyveden belli bir kısım işleyene verilecektir. Bu görüş cumhurun görüşüdür rahimahumullah. İmam-ı Şafii rahimahullah bu cevazı hurma ve üzüme has kılmış. Ayrıca hurmaya benzeyen zamk ağacını da buna dahil etmiştir. Davud-u Zahri rahmetullahi aleyh bu cevazı yalnızca hurmaya has kılmıştır. Bu konuda İmam-ı Ebu Hanife ve İmam-ı Züfer rahmetullahi aleyhime şunları söylemişlerdir. Olmayan ve bilinmeyen meyveyi kiralamak olduğu için bu her halükarda caiz değildir. Al bakalım şimdi. Caiz görenler de şöyle cevap vermişlerdir. mal konusunda ürünün bir kısmıyla anlaşma yapmak üzere akit yapılmıştır. Bu da mudaraba ortaklığı gibidir. Çünkü ortak karın bir kısmına ortak olur. O da malum ve meçhuldür. Menfaatler olmamakla beraber kiralama akdi sahihtir. Buradaki de böyledir. Nas'ı ve icmayı iptal eden kıyas merduttur. Evet. Bazıları Hayber'in sulh yoluyla fethedilmiş olması ve ürününün yarısını vermek şartıyla toprak kendi mülkleri olmak üzere bırakılmış olmaları sebebiyle buna cevaz verirler. Bu cizye hakkı ile alınıyordu. Bu bakımdan müsakatın cevazı delil olmaz derler. Ayrıca şunu da ileri sürmüşlerdir. Hayber'in büyük bir kısmı ileride Megazi'de geleceği gibi savaş yoluyla fethedilmiştir. Çoğu da ganimeti hak edenler arasında taksim edilmiştir. Ve Ömer radıyallahu anhu onları oradan sürgün etmiştir. Şayet toprak onların mülkü olsaydı, Ömer radıyallahu anhu onları oradan sürgün edemezdi. Müsakatın tüm meyvelerde caiz olduğunu söyleyenler delil olarak şunu ileri sürmüşlerdir. Hadis metninde geçen Hayber'den çıkan hurma ve ağaçların yarısı şartıyla ifadesi Hammad bin Seleme'nin rahmetullah Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan yaptığı rivayette Hayber toprağından çıkan ağaçların, hurmaların ve ekinlerin hepsinin yarısını vermek şartıyla şeklinde geçmektedir. Beyhakî'de de bu şekildedir. Rahmetullahi aleyh. Hadis metninde geçen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına 100 vesk yük, 80 vesk hurma, 20 vesk arpa veriyordu ifadesi şu anlama gelmektedir. Onlardan her birine 80 vesk hurma, 20 vesk arpa veriyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anhu onlara bunu veriyordu. Ömer de onlara bunu veriyordu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlarımın nafakasından sonra bıraktığım her şey sadakadır. Nesai rahimahullah Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. Buraya bak. O şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü Zübeyir bin Avvam'a radıyallahu anhu 4 sehim verdi. Bir sehim Zübeyir için, bir sehim yakın akrabaya Zübeyir'in annesi Safiye binti Abdülmuttalib için radıyallahu anha. 2 sehim de at için. Hakim rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn Abbas dedi ki radıyallahu anhuma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü 200 at için ikişer ikişer pay verdi. Tabarani rahimahullah, evet, bir vesk 200 kilogram, doğru. Tabarani rahimahullah Abdullah Sakafiyye'nin hanımı Zeynep radıyallahu anha'dan rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Hayber ganimetlerinden 50 vesk hurma, 20 vesk arpa vermiştir. Hakim rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü ganimetler taksim edilinceye kadar onların satışını yasakladı. Hakim rahimahullah İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhuma dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü evcil eşeklerin etlerini yemeyi, karınlarındaki doğuruncaya kadar esir edilmiş hamile kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayı ve her yırtıcı azı dişli hayvanın etini yemeyi ve ganimet mallarını bölüşünceye kadar satmayı nehyedip yasakladı sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari rahmetullahi aleyh, Ömer radıyallahu anhu'nun azatlısı Eslem radıyallahu anhu'den rivayet etmiştir. Eslem Hazreti Ömer radıyallahu anhu'yu şöyle derken işitmiştir: dikkat edin, nefsim elinde bulunan Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki eğer insanların sonra gelecek nesillerine bir seviyede hiçbir şeyleri olmayarak bırakacak olmasaydım, bana fethedilen her bir memleket arazisini muhakkak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'i taksim ettiği gibi taksim ederdim. Fakat ben fethedilen memleketleri hemen şimdiki gaziler arasında taksim etmeyip ileriki nesillere gelirini taksim edecekleri birer hazine olarak bırakıyorum. Subhanallah, subhanallah. Ömer'in ileri görüşlülüğüne bak. Ömer radıyallahu anhu şöyle demek istemiştir: ben fethedilen memleket arazilerini fethi yapan gaziler arasında taksim etmiyorum da Müslümanların genel iyiliğini gözeterek bu arazileri ebedi kılınmış bir vakıf haline getiriyorum. Böylece bunları gelecek nesillerin kıyamete kadar her zaman gelirlerini taksim edecekleri birer hazine olarak bırakıyorum demiştir. Evet. Buhari'nin rahmetullahi aleyh bir rivayetinde Ömer radıyallahu anhu şöyle demiştir: Müslümanların sonradan gelecek nesillerini düşünmek olmasaydı, Müslümanlara fethedilen her bir memleket arazisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber'de yaptığı gibi gaziler arasında taksim ederdim. Subhanallah. Buhari rahimahullah Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet etmiştir. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma dedi ki: bizler Hayber'i fethettiğimiz zamana kadar doymuş değildik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Buhari rahmetullahi aleyh Ayşe radıyallahu anha validemizden rivayet etmiştir. Ayşe radıyallahu anha validemiz demiştir ki: Hayber fetholunduğunda artık hurmadan doyarız dedik. Subhanallah. Subhanallah. Yani genel fetihler oluncaya kadar sahabe-i kiramın normalde karınları hiçbir zaman doymamış. Subhanallah. Ya Rab. İmam Malik rahimahullah Said bin el-Musayyab rahmetullahi aleyh'ten şöyle rivayet etmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber fethedildiği gün Hayber Yahudilerine ürünleri aramızda bölüşmek şartıyla sizi Allah azze ve celle'nin izin verdiği süre kadar orada bırakırım dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ravi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Revaha'yı radıyallahu anhu gönderdi. O da Yahudilerle kendi arasında tahminleyip bölüyor. Sonra da eğer isterseniz bize düşen sizin olsun, size düşen de bizim olsun diyordu. Onlar da alıyorlardı. Yani tam ortadan bölüyor. Alma hususunda onları muhayyer bırakıyor. Allahu Ekber, adalete bak. Allahu Ekber. Yani Müslümanlar bize cevru cefa ettiler. Fazlayı kendileri aldılar, azı bize bıraktılar diye münakaşaya ve zanna mahal bırakmayacak şekilde davranıyorlardı. Subhanallah. Subhanallah. İmam Malik rahimahullah Süleyman bin Yesar radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Revaha'yı radıyallahu anhu Hayber'e gönderirdi. O da Hayber Yahudileri ile kendi arasında tahminleyip bölerdi. Ravi dedi ki, rahimahullah, Yahudiler kadınlarının zinet eşyalarını toplayıp Abdullah bin Revaha'ya, bunlar senin olsun, bize bölüştürmede iyilik et, göz yum dediler. Sübhanallah, rüşvet teklif etmişler Abdullah radıyallahu anhu'ya. Allahu Ekber. Allah Yahudileri öldürsün. Hem dünyada hem ahirette onlara iyilik etmesin. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ölçücüsünü kandırmak için rüşvet teklif ediyorlar. Yahudilerin ahlakı her zaman için böyle batıl, kötü bir ahlak. Abdullah bin Revaha'ya öyle dediler. Abdullah bin Revaha da radıyallahu anhu, ey Yahudi cemaati, vallahi siz bana göre Allah Azze ve Celle'nin yaratıklarından en sevimsizi ve en iğrenç olanısınız. Ama bu beni size zulmetmeye sevk edecek değildir. İnnallâhe ye'mur bil adl. Subhanallah. Sizin bana teklif ettiğiniz rüşvet haramdır. Biz onu asla ağzımıza koymayız dedi. Bunun üzerine Yahudiler, gökler ve yer bu sayede rüşvetle yerlerinde durmaktadır dedi. Yani rüşvet yememekle yerlerinde durmaktadır. Allahu Ekber. Kafirler hem biliyorlar hakkın ne olduğunu, hem de haktan sapıtmak için olanca gelen kuvvetlerini ne yapıyorlar? Sarf ediyorlar. La havle ve la kuvvete illa billah. Müslim rahimahullah, Abdullah bin Ebu Efa radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Hayber gecelerinde bize açlık isabet etti. Hayber vakası günü gelince evcil eşeklere tesadüf ederek onları boğazladık. Çömlekler onlarla kaynarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dellalı, çömlekleri devirin ve eşeklerin etlerinden hiçbir şey yemeyin diye nida etti. Bunun üzerine bazı kimseler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu yasak etmesi ancak beşte biri olmadığı içindir dedi. Diğerleri de onları kat'i olarak yasak etti dediler. Nesai'nin rivayetinde Abdullah bin Ebi Evfa radıyallahu anhu şöyle demiştir. Hayber günü kalenin dışında eşekler yakalayıp pişirdik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dellalı, Resulullah aleyhissalatü vesselam eşek etlerini haram kıldı. Kazanlarda pişen etleri dökün diye bağırdı. Hemen onları döktük. Hakim Abdurrahman bin Ebi Leyla radıyallahu anhu'dan, o da babasından rivayet etmiştir radıyallahu anhuma. Babası şöyle demiştir. Hayber'in fethinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber hazır bulundum. Yahudiler yenilgiye uğrayınca biz onların ev ve eşyalarının içine düştük. İnsanlar kesilebilecek koyunlardan bulduklarını aldılar. Zeyd dedi ki, o koyun sürüsüdür. Kazanların kaynaması çok çabuk olmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce kazanların dökülmesini emretti. Sonra aramızda paylaştırdı da her 10 kişiye bir koyun verdi. Taberani rahimahullah, Şabi radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Şabi rahmetullahi aleyh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Hayber'in fethi müyesser kılınınca ona, Cafer'in radıyallahu anhu, Necaşi'nin rahmetullahi aleyh, yanından geldiği söylendi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber'in, vallahi Hayber'in fethedilmesine mi yoksa Cafer'in gelişine mi hangisine daha çok sevineyim bilemiyorum dedi. Cafer radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu karşılayıp alnından öptü. Allahu Ekber. Peygamber Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam, La edri bi eyyihime ene user bi kudumi Ca'fer em bi fethi Hayber. Demek ki Ca'far radıyallahu anhunun gelişi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında Hayber'in fethine denk bir sevinç meydana getirmişti. Allahu Akbar. Hakim rahimahullah Esma binti Umeys radıyallahu anha'dan şöyle rivayet etmiştir. Esma demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana insanlara bir hicret sevabı size de iki hicret sevabı vardır dedi. Müslim rahmetullahi aleyh Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan şu şekilde rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Hayber savaşına çıktık. Neticede Allah Celle Şanuhu bize fetih ihsan etti. Bu fetihte altın ve gümüş değil, sadece yiyecek ve giyecek maddeleri ganimet aldık. Sonra Vadil Kura'ya gittik. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında Dübey oğullarından Rifa'a bin Zeyd adlı bir kölesi vardı. Bu köleyi ona Güzem kabilesinden bir kimse hibe etmişti. Vadiye indiğimiz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kölesi o kalktığında devesi üstündeki rahlesini getiriyordu. Tam o sırada kendisine bir ok isabet etti ve oracıkta öldü. Bunun üzerine biz ya Resulallah ona şehadet mübarek olsun dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin olsun ki hayır. Hayber savaşında taksim edilmemiş olan ganimetlerden aldığı bir şemle, yani kısa bir örtü demek şemle, onun üstünde bir ateş olarak alev alev yanmaktadır. Buyurdu. Ömer radıyallahu anhu der ki, bundan insanlar çok korktular. Bir zat bir tek ya da iki adet pabuç tasması getirdi de ya Resulallah bunu Hayber gününde almıştım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ateşten bir ayakkabı tasması yahut ateşten iki tane ayakkabı tasması buyurdu. Bugün de hakkı olmayan kişiler devletin malı deniz, yemeyen domuz diyebiliyorlar. Subhanallah. Buna benzer bir rivayette de şöyle denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde Mid'am adıyla çağrılan kendisine Dibab oğullarının hediye ettiği siyah bir kölesi vardı. İşte bu köle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuk eşyasını deveden indirdiği bir sırada ona nereden geldiği belli olmayan bir ok geldi ve bu köleye isabet etti. İmam Ahmed rahimahullah Ukbe bin Süveyd el-Ensari radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Ukbe babasından işitmiş. O Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından idi. Şöyle demiştir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Hayber gazvesinden dönüyorduk. Hayber, Peygamber aleyhissalatü vesselama Uhud dağı gözükünce o şöyle buyurdu: Allahu Ekber, o bir dağdır, o bizi, biz de onu severiz. Subhanallah. Allahu Ekber, cebelün yuhibbuna ve nuhibbuhu. Evet. Bakınız kardeşlerim, cansız gibi görünen bir dağ, taş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne yapıyor? Seviyor. Resulullah da aleyhissalatü vesselam cansız olan bir dağı seviyor. Ya canlı olan kişileri nasıl muhabbetle kucaklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Eğer gerçekten biz Allah'ın Resulüne gerekli değeri verirsek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize değer verir. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته